परस्पर विवाद निराकरण करके उनका तात्पर्य सिद्ध करने के लिए अभी विचार कर रहे हैं। प्रथमे एकदेशी कहा कि न वियद अश्रुते है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि छंदों के में सुना नहीं गया, इसका हम लोग विचार कर रहे थे। टीका में तथा च पादद्वयस्य श्रुतीनां मिथो विरोध निराशार्थत्वात् श्रुति शास्त्र अध्याय संगतैः सिद्धा, ये पंक्ति देखे थे आगे। अत्राकाशस्य उत्पत्ति अनुपपत्ति श्रुतियोर मिथो विरोध अस्ति नवेति वाक्यभेद एक वाक्यत्वाभ्याम संदेहे, यदि उत्पत्ति तदा वाक्य भेदेन विरोधात् अप्रामाण्यम् अनयोः श्रुत्योर इति पूर्वपक्षयिष्यन् आदौ अनुत्पत्ति पक्ष एकदेशी गृह्णाति इत्याह। अत्र आकाश उत्पत्ति अनुत्पत्ति श्रुत्योर, तो आकाश की उत्पत्ति हुआ है तैतरीय में और चांदोग्य में नहीं हुआ है। मिथो विरोध अस्ति नवा, कहते हैं वाक्य भेद और एक वाक्यत्वाभ्याम संदेह है। वाक्य भेद होगा तो दो वाक्य अलग अलग होगा तो फिर श्रुति में विरोध होगा। अगर दोनों श्रुति एक वाक्य हो जाएंगे, एक वाक्य अर्थात आकाश और वायु की उत्पत्ति के बाद तेज की उत्पत्ति हुआ, ऐसे कहेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा, तो दोनों में समन्वय हो जाएगा तो फिर एक वाक्यत्व हो जाएगा। वाक्य भेद अथवा एक वाक्यत्व ये दोनों के द्वारा संदेह होने से, यदि उत्पत्ति आकाश की अगर उत्पत्ति है तो वाक्य भेदेन विरोधात, आकाश की उत्पत्ति मानेंगे तो वाक्य भेद अर्थात तैतरीय आकाश की उत्पत्ति कहता है तो वो अलग अर्थ हो गया, और छांदोग्य में उत्पत्ति नहीं है तो दोनों श्रुति का अर्थ अलग अलग हो जाएगा, तो वाक्य भेदेन विरोधात, दोनों श्रुति में विरोध होगा तो अप्रामाण्यम, ये दोनों श्रुति फिर प्रमाण नहीं होंगे। अनयोह श्रुति अप्रामाण्यम अनयोह श्रुति और ये दोनों श्रुति ही अप्रमाण हो जाएंगे। इति पूर्व पक्ष ईष्यन, पूर्व पक्ष इस प्रकार के आगे करके आदौ अनुत्पत्ति पक्षम एकदेशी गृह्णाति, उत्पत्ति हुआ ही नहीं, आकाश की उत्पत्ति हुआ नहीं, नहीं होने से फिर ये दोनों में और कोई विरोध नहीं होगा, इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहना है। भाष्य में तत्र प्रथमं तावत आकाशम आश्रित्य चिंत्यते, आकाशम आश्रित्य अर्थात आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है इस विषय लेकर के सृष्टि श्रुतियों में परस्पर विरोध है नहीं है इसका चिंता आरंभ करते हैं। प्रथमे आकाशम आश्रित, आकाश की उत्पत्ति लेकर के श्रुति में विरोध है नहीं होता है ये चिंता करते हैं। किम आकाशस्य उत्पत्ति अस्ति उत नास्ति तत्र तावत प्रतिपाद्यते न वियत अश्रुते, अभी विचार आरंभ करके प्रथमे एकदेशी कहता है न वियत, न वियत उत्पद्यते अश्रुते है, छांदोग्य अश्रुते है, छांदोग्य में सुना नहीं गया। न खलु आकाशम उत्पद्यते, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। कस्मात तो एकदेशी कहा कि आकाश उत्पत्ति नहीं होती है, क्यों नहीं होगा तो अश्रुते है, न ही उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम अस्ति, उत्पत्ति प्रकरणे छांदोग्य आकाशस्य श्रवणम नास्ति, आकाश की उत्पत्ति नहीं कहा गया। आगे कहते हैं छांदोग्य ही सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव द्वितीयम इति सच्छब्दवाच्यम ब्रह्म प्रकृत्य तदैक्ष्यत तत्तेजो असृजत इति च पंचानां महाभूतानां मध्यमं तेज आदिम कृत्वा त्रयाणां तेजो अवन्नानां उत्पत्ति ही श्राव्यते। छांदोग्य ही सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकम एव अद्वितीयम, सदैव और वो एक है अद्वितीय है वही अग्र, अग्र अर्थात सृष्टि है प्राप्त आसीद चांदोग्य ये द्वितीय ब्राह्मण षष्ठ अध्याय का। इति सत् शब्द वाच्यम ब्रह्म प्रकृत्य प्रकृति अर्थात तो प्रकरण आरंभ करके तद ऐक्यत जो सत कहा गया सदैव सौम्य इदम अग्र आसित तत् अर्थात वही सत ऐक्यत ऐक्षत ईक्षण किया सृष्टि के लिए अर्थात कल्पना आरंभ किया ईक्षण अर्थात सृष्टि के लिए कल्पना तत् तेजो असृजत तद ऐक्षत ईक्षण करके तत् तेजो असृजत तत् अर्थात वही जो सत सत शब्द वाच्य तेजो असृजत इति पंचानाम महाभूतानाम मध्यमम तेजम आदिं कृत्वा पांच महाभूतों में जो मध्यम महाभूत है पंचानाम महाभूतानाम निर्धारण निर्धारण षष्ठी जो मध्यम भूत है तेज उसको आदिं कृत्वा अर्थात प्रथमे तेज का ही उत्पत्ति वहां कहा गया प्रथमे बोल करके नहीं कहा कहते हैं कि तत् तेजो असृजत क्योंकि बाकी आकाश वायु का उत्पत्ति नहीं कहा गया है इसलिए वहां ये मान लिया जाएगा कि तेज ही प्रथम सृष्टि हुआ इसलिए कहते हैं तेज आदिम कृत्वा तेज प्रथम सृष्टि हुआ इस प्रकार की प्रथम शब्द वहां नहीं है नहीं होने पर भी क्योंकि बाकियों का और श्रवण नहीं हुआ है और इसी का श्रवण हुआ है इसलिए कहते हैं कि प्रथम सृष्टि हुआ तेज आदिम कृत्वा त्रयाणाम तेजो अपनानाम उत्पत्ति ही श्राव्यते श्राव्यते अर्थात अणिजंत होकर के रुको नीचे होकर के आगे कर्मणि हुआ श्राव्यते अर्थात सुनाया जाता है श्रुतिश्च नह प्रमाणम अतीन्द्रियार्थ विज्ञान उत्पत्तौ एकदशी कहता है और श्रुति हमारे लिए प्रमाण है अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान करने के लिए श्रुति प्रमाण है और श्रुति में आकाश वायु का वहां उत्पत्ति नहीं सुनाया गया न च अत्र श्रुतिर अस्ति आकाशस्य उत्पत्ति प्रतिपादिनी आकाशस्य उत्पत्ति प्रतिपादिनी श्रुतिर न च अत्र अस्ति अच अर्थात छांदोग्य में आकाश की उत्पत्ति होती है ऐसे कहने वाला वहां वाक्य नहीं है तस्मात नास्ति आकाश से उत्पत्ति रीति इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं थे छांदोग्य श्रुति का आश्रय करके एकदशी कहा टीका में उत्पत्ति श्रुति मुख्या नास्ति इति गूढ़ाभिसंधि आकाश के उत्पत्ति श्रुति नहीं है कह दिया तो यहाँ टीका में कहते हैं आकाश की जो उत्पत्ति है वो मुख्य नहीं है मुख्य नहीं है अर्थात तो आगे जो पूर्व पक्षी ला रहा है मतलब कहेगा तो इसी में तो कहा गया तो इसलिए ये एकादशी पहले से ही कह देता है जो आप अन्यत्र दिखाएंगे उत्पत्ति श्रुति आकाश का है वो मुख्य नहीं है इस प्रकार की कहेगा उत्पत्ति श्रुति मुख्य नास्ति इति वो आगे सूत्र है गौणी असंभवात इस प्रकार के आगे सूत्र आएगा तो उसको यहाँ खाली एक वाक्य में कह दिए है तो उत्पत्ति श्रुति श्रुति अंतर में किंतु वो मुख्य नहीं है संप्रति पूर्व पक्षीय सूत्रकार ये एकदेशी ये बात कहा न वियद अश्रुते है अभी पूर्व पक्ष कह रहा है सूत्र है अस्तितु अस्तितु अस्तितु अस्तितु तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि अस्ति आकाश से उत्पत्ति अस्ति आकाश उत्पद्य थे तू कह करके जो एकदशी कहता न भी अद श्रुते है सिद्धांत कहता है अस्ति तू अर्थात श्रुति है तो इसलिए आकाश की उत्पत्ति भी होती है तू शब्द पक्षांतर परिग्रहे पूर्व का विच्छेद करने के लिए तू कहा जाता है तो कहने पक्षांतर दूसरे पक्ष ये अभी पूर्व पक्ष कह रहा है पहले हो गया था न भी अद श्रुते है एकदशी कहा अभी पूर्व पक्ष आगे मुख्य सिद्धांत आगे आएगा भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है मां नाम आकाश से छांदोग्य भूत उत्पत्ति ही आकाश से उत्पत्ति ही छांदोग्य मां नाम भूत धन हो मां भूत और आकाश से उत्पत्ति छांदोग्य इस प्रकार श्रुति अंतर है तो अस्ति अन्य श्रुति में जैसे कहते हैं तैतरीय का ही समामनंती तैतरीय तैतरीय कहा तैतरीय शाखा वाले सम्यक आमनंती आमनंती पठंती मना शब्द समाम अनंति सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्म इति प्रकृत्य तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः संभूतः। प्रथम मंत्र में है ब्रह्मविद आपनोति परम तदेषा अभ्युक्ता सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्म। आगे ये है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः संभूतः। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये ब्रह्म का स्वरूप कह है। आगे तस्माद वा एतस्माद तो तस्माद और एतस्माद तद और एतद ये दोनों वहां कहते हैं क्योंकि वहां ब्रह्मविद आपनोति परम इसमें ब्रह्म शब्द आया और ई वाक्य ब्राह्मण अंश है। आगे है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये हो गया मंत्रांश। तो जो ब्रह्म ब्राह्मण भाग में कहा गया ब्रह्मविद आपनोति परम कह करके वो ही ब्रह्म आगे वाक्य मंत्रांश में है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो दूर वाला अर्थात ब्रह्मविद आपनोति परम वो थोड़ा दूर हो गया उसको तस्मात लिया गया और नजदीक वाला वाक्य हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसको ये तस्मात लिया गया। अर्थात ब्राह्मण अंश में और मंत्र अंश में दोनों अंश में जो ब्रह्म कहा गया वही ब्रह्म आत्मा है वही आत्मन आकाश संभूत इस प्रकार के वहाँ मंत्र का व्याख्यान है। माँ भूत नाम शब्द का अर्थ है कि प्रसिद्ध अर्थ कहने के लिए अर्थात कहते कि जैसे नाम नाम शब्द कहते हैं जैसे इंद्र नाम बिड़ौजा अर्थात इंद्र प्रसिद्ध बिड़ौजा प्रसिद्ध है इंद्र नाम शब्द कह देते हैं अर्थात ये प्रसिद्धि को बताने के लिए मां नाम भव तो नाम ये तो कहीं इस प्रकार कह देते हैं ये प्रसिद्ध हो चाहे प्रसिद्ध अर्थ में नाम शब्द व्यवहार हो जाता है। तस्माद भाई तस्माद आत्मन आकाश संभूत इति ये अभी पूर्व पक्ष कह रहा है। ततश्च श्रुति और विप्रतिषेध पूर्व पक्ष कहता है इसलिए दोनों श्रुति में छांदोग्य और तैतरे में विप्रतिषेध हुआ। क्वचित तेज तेज प्रमुखा सृष्टि छांदोग्य में और क्वचित आकाश प्रमुखा सृष्टि तो होने से ये श्रुति में विप्रतिषेध हुआ। श्रुति में विप्रतिषेध होने से ये श्रुति अप्रमाण होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुति अप्रमाण है। एकदशी कहा था कि नहीं नहीं आकाश का हम ये मानेंगे नहीं उत्पत्ति मानेंगे नहीं। अगर आकाश की उत्पत्ति मानेंगे नहीं तो फिर कोई विरोध नहीं होगा दोनों में ये श्रुति अप्रमाण होंगे नहीं। पूर्व पक्ष कहता है कि आकाश की सृष्टि कैसे नहीं मानेंगे कहा गया इसलिए श्रुति अप्रमाण है। पूर्व पक्ष और एकदशी का ये भिन्न मत है। यहाँ टीका में एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य संभवे किमिति श्रुत्योर अप्रामाण्यम संकते। एक वाक्य मान करके प्रामाण्य हो जाएगा तो होने से किमिति श्रुत्योर अप्रामाण्यम एक वाक्य कैसे मानेंगे कहते हैं आकाश की उत्पत्ति मानेंगे नहीं तो दोनों का अर्थ बराबर हो जाएगा एक वाक्यता हो जाएगा तो होने से श्रुति अप्रमाण ऐसे क्यों कहते हैं नहीं। अभी ये एकदशी कहता है कि न वियोग अश्रुते है अर्थात वो कहता है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं हुआ। पूर्व पक्ष कहता है आकाश की उत्पत्ति हुआ तो अभी अस्तित्व ये सूत्र पूर्व पक्ष का आगे सूत्र आएगा एकदशी का कहेगा गौणी। जहाँ आकाश की उत्पत्ति कहा गया है वो श्रुति गौण श्रुति है और जहाँ आकाश की उत्पत्ति नहीं कहा गया वो मुख्य श्रुति है। तो होने से अभी गौण अंश को तो छोड़ देंगे वो विरोध नहीं होगा नहीं होकर के अर्थात दोनों अभी एक वाक्यता हो जाएगा। अर्थात आकाश उत्पत्ति जो कहा गया उसमें तात्पर्य नहीं है उस अंश गौण है गौण होने से दोनों श्रुति का एक ही अर्थ हो जाएगा। ये एकदशी कह रहा है टीका में इसको कहते हैं एक वाक्य तो है ना दोनों एक वाक्य है तो प्रामाण्य संभव है किमिति श्रुति और अप्रामाण्य इति संकते संकते अर्थात एकदेशी। भाष्य में एकदेशी करें ननु एक वाक्यता नयो हो श्रुति और युक्ता एक वाक्यता नय नय न्याय तो नियो प्रापण धातु से एरच रोच तो न्याय नय एक वाक्यता न्याय से श्रुति उक्ता श्रुति और उक्ता युक्ता एक वाक्यता नय श्रुति और युक्ता अर्थात दोनों श्रुति में एक वाक्यता कर लेंगे। अभी पूर्व पक्ष इसका विरुद्ध में कहता है टीका में एक वाक्यत्व असंभवात अप्रामाण्यम युक्तम एक वाक्यता हो नहीं पाएगा नहीं हो पाएगा तो अप्रमाण है। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है सत्यम सत्यम यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है अभी एकदेशी और पूर्व पक्ष ये दोनों का बीच में विवाद हो रहा है। सत्यम सा युक्ता एक वाक्यता युक्ता किंतु स तू न तू स अवगंतुम शक्यते एक वाक्यता अभी इसका ज्ञान एक वाक्यता का ज्ञान हो ही नहीं रहा है एक वाक्यता लेना चाहिए किंतु यहाँ हो नहीं रहा एक वाक्यता ज्ञान नहीं हो रहा न तू सा एक वाक्यता अवगंतुम शक्यते अभी एकदशी पूछता है कुतः क्यों नहीं होगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है तत्तेजो असृजत इति सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्य द्वयेन संबंध अनुपपत्ति तत्तेजो असृजत तो ये जो स्रष्टा का बात स्रष्टा सृष्टि करता है असृजत ऐसे कहा गया सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्य द्वयेन अर्थात तत् आकाशो असृजत तत् तेजो असृजत ऐसे दो स्रष्टव्य के साथ असृजत एक शब्द का अन्वय नहीं कर पाएंगे क्योंकि सृष्टि विषय का शब्द असृजत तत् तेजो असृजत एक ही बात है असृजत शब्द एक बार आया। अभी सकृत सृष्टस्य स्रष्टुः स्रष्टव्य द्वयेन संबंध अनुपपत्ते असृजत शब्द एक बार सुनाया गया और आप उसको तेज और आकाश दोनों स्रष्टव्य के साथ संबंध नहीं करवा पाएंगे कैसे करना होता कहते हैं तत् तेजो असृजत तद आकाशम असृजत असृजत एक बार सुना गया और आप उसको दोनों स्रष्टव्य के साथ अन्वय करेंगे कहते इस प्रकार की नहीं हो पाएगा दोनों के साथ अन्वय नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये पूर्व पक्ष कहा अभी ठीक है मैं एकस्य ये मुख्य सिद्धांत भी कह रहा है एकदेशी फिर पूर्व पक्ष अभी मुख्य सिद्धांत भी कह रहा है मुख्य सिद्धांत कह रहा है एकस्य युगपद कार्यद्वय असंबंधे अपि असृजत ये कहा गया एक समय में दोनों स्रष्टव्य को सृष्टि नहीं कर पाएगा ये पूर्व पक्ष विरोध दिखाए सिद्धांत कह रहे हैं एकस्य युगपद कार्यद्वय असंबंधे अपि एकस्य असृजत इति पदस्य असृजत इति पदस्य युगपद एक साथ कार्यद्वय असंबंधे अपि दोनों कार्य अर्थात तेज और आकाश ये दोनों के साथ संबंध नहीं होने पर भी क्रमेण संबंध संभवात एक के बाद एक आकाश के बाद तेज इसके उत्पत्ति ये संबंध हो सकता है असृजत पद का होने से एक वाक्यता इति मुख्य सिद्धांत ये संकते एक वाक्यता हो जाएगा। एक वाक्यता के लिए एकदेशी पहले कहा था नो एक वाक्यता युक्ता पूर्व पक्ष कह दिया असृजत एक बार सुनाया गया है इसलिए दोनों के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो मुख्य सिद्धांत कह रहा है एकदेशी का सपक्ष में आकर के कहता है कि युगपद नहीं होने पर भी क्रम से हो जाएगा। भाष्य में अभी मुख्य सिद्धांत कह रहे हैं ननु सकृत श्रुतस्यापि कर्तुः कर्तव्यद्वयेन संबंधो दृश्यते यथा सूपं पक्वोदनं पचति इति एवं तदाकाशं सृष्ट्वा तत्तेजो असृजत इति योजयिष्यामि। सिद्धांत कह रहे हैं सकृत श्रुतस्यापि असृजत पदस्य कर्तुः कर्तव्य द्वयेन संबंधो दृश्यते दो कर्तव्य के साथ एक कर्ता का संबंध देखा जाता है सकृत श्रुतस्य एक बार सुना जाने पर भी जैसा यथा सूपम पक्वोदनम पचति पचति तो एक बार है किंतु सूपम भी है और पक्वोदनम भी है तो तो एक ही बार पचति शब्द का श्रवण होने पर भी दो वक्तव्य के साथ संबंध होता है। एवं तत् तत् सत जो सत पद का वाच्य जो है तत् आकाशम सृष्ट्वा छंदोग्य में तत् तेजो असृजत इति योजयिष्यामि में आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत। वहाँ असृजत शब्द एक बार है, पूर्व पक्षी कहते हैं एक बार है, दोनों के साथ संबंध नहीं होगा। सिद्धांत कहते हैं आकाशम सृष्ट्वा आगे तेजो असृजत, इस प्रकार के क्रम से हो जाएगा। टीका में अप्रामाण्यवादी दूषयति, अप्रामाण्यवादी पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष अप्रामाण्यवादी, एक देशी आकाश की उत्पत्ति नहीं होता है एक वाक्यता, मुख्य सिद्धांत आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत, ये भी कहता है कि ये भी एक वाक्यता होगा एक के बाद एक क्रम से, ये तीनों का अलग अलग मत हो गया। ये तो इसलिए व्याख्यान एवं शरणम कहते हैं, धीरे धीरे पढ़ने से पता चलेगा। तो क्योंकि यहाँ विचार ऐसा ही है तभी ये निश्चय होता है, धीरे धीरे पढ़ धीरे धीरे एकदेशी अर्थात तो जो कि कुछ मानता है कुछ नहीं मानता है। भाष्य में अभी पूर्व पक्ष कहता है कि नैव युज्यते, मुख्य सिद्धांत जो कह दिया कि क्रम से सृष्टि कर देगा, अभी पूर्व पक्ष कहता है नैव युज्यते, हेतु देता है प्रथम जत्वम ही छांदोग्य तेजसो अवगम्यते तैतरीय च आकाशस्य, प्रथम ज प्रथम जायते इति प्रथम ज छांदोग्य तेजसो अवगम्यते, तेज में छांदोग्य अनुसार प्रथम जत्व रहेगा और तैतरीय के अनुसार आकाश में प्रथम जत्व रहेगा। अच्छा टीका में क्रमो न युज्यते द्वयोः श्रुत प्राथम्य भंगापत्तेर इत्यर्थ, पूर्व पक्ष कहता है कि क्रम नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रथम जत्वम दोनों में ही सुनाया गया, तो होने से क्रम कैसे होगा, अगर क्रम कहेंगे तो छांदोग्य श्रुति का बाद होगा, छांदोग्य में तेज का प्राथम्य कहा गया है, क्रम कहने से वो बाद हो जाएगा। क्रमो न युज्यते द्वयोः श्रुत प्राथम्य भंगापत्ते, दोनों में प्राथम्य के श्रवण हुआ है अब उसका भंग होगा। ये पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहेगा कि एकस्माद् द्विदल बीजात दल द्वयवत तु उभयम् प्रथमजम् इत्यतः, एकस्माद् द्विदल बीजात, ये बीज जैसे मूंग इत्यादि होता है, ये धान गेहूं होता है एक दल, तो और ये जो चना इत्यादि होता है उसके अंदर में दो रहता है, दो रहता है तो उसके अंदर जब निकलेगा दो पत्ता निकलेगा, उसमें एक पत्ता नहीं निकला दो पत्ता निकलेगा, धान इत्यादि तो एक निकलेगा, तो इसका एकस्माद् द्विदल अभिजात दल द्वयवत दो जैसे निकलते हैं, इसलिए इसी प्रकार उभय प्रथमजम हो जाएगा, दोनों में प्रथम जत्व आ जाएगा इति अत आह। तो ये सिद्धांति कहा द्विदल जैसा दोनों में प्रथम जत्व आ जाएगा इति अत आह, आह पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में न च उभयोः प्रथमजत्वं संभवति, दोनों में प्रथमजत्व ये नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, टीका में हेतु देता है पूर्व पक्षी वायोर अग्निर इति क्रम श्रुति भंगात इति शेष, दोनों में प्रथमज कैसे आ जाएगा, कहते हैं कि वायु से अग्नि की श्रवण मतलब अगर आप तैतरीय को भी प्रामाणिक लेंगे आकाश में प्रथम जत्व को स्वीकार करके, तो वहां कहा गया कि वायु और अग्नि, तो उसको अगर ग्रहण करेंगे फिर छांदोग्य कैसे ग्रहण हो पाएगा कि तब तेज असृजत, अभी ब्रह्म से तेज की सृष्टि हुआ है कैसे कहेंगे, तैतरीय में तो वायु से अग्नि के ये क्रम सुनाया गया है, वायु और अग्नि रीति क्रम श्रुति भंगात, ये क्रम तैतरीय का क्रम भंग हो जाएगा, अर्थात दोनों का प्राथम्य भंग ये दोषों को वारण करने के लिए आप अगर चलेंगे तो एक और एक दोष आ जाएगा, तैतरीय का विरोध होगा। छांदोग्य श्रुते तित्तिर श्रुति विरुद्धार्थत्व उक्त्वा तित्तिर श्रुते तद विरुद्धार्थ विरुद्धार्थत्व आह, छांदोग्य श्रुति का तैतरीय श्रुति के साथ विरुद्ध होता है, तो ये कह करके अभी तैतरीय श्रुति का छांदोग्य श्रुति के साथ विरोध होगा, ये दिखाते हैं भाष्य में। एतेन एतेन इतर श्रुति अक्षर विरोध अपि व्याख्यातः, ये आगे उसको कहते हैं वाक्य में। एतेन इतर श्रुति विरोध, इतर श्रुति अर्थात ये तैतरीय श्रुति के द्वारा छांदोग्य श्रुति का भी विरोध हो जाएगा व्याख्यात। श्रुति अक्षर विरोध, श्रुति अक्षर भाष्य में उसको दिखाता है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूत इति अत्र अत्रापि तस्माद् आकाश सम्भूत तस्माद् तेज सम्भूतम् इति सकृत श्रुतस्य अपादानस्य संभवनस्य च विय तेजोभ्याम युगपत संबंध अनुपपत्तेः। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः, अभी तस्माद् कह करके ये प्रकृति ये जनिकर्तुः प्रकृतेः, ये सूत्र से जो जन्म के विषय में जो प्रकृति है जिससे उत्पत्ति होती है वहां पंचमी हो जाता है। अभी तस्मात में पंचमी है अर्थात वो प्रकृति है, वहां से उत्पन्न उत्पत्ति होती है। और तस्मात वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः, सम्भूति ये क्रिया ये भी एक बार सुनाया गया और प्रकृति तस्मात कह करके एक बार सुनाया गया। इति अत्रापि, अभी प्रकृति का बात और संभव का बात ये दोनों एक ही बार है और आप अभी कहेंगे तस्माद् आकाशः सम्भूतः और फिर कहेंगे तस्माद् तेजः सम्भूतः, अगर द्विदल मानते हैं तो ये अगर कहेंगे तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये विरोध होगा, एक बार तस्माद् एक बार सम्भूत है और आप उसको दो बार अन्वय करेंगे तस्माद् आकाश सम्भूत तस्माद् तेज सम्भूतम इति सकृत श्रुतस्य अपादानस्य तस्माद् कह करके ये अपादान हुआ पंचमी। और संभवनस्य, संभवन जो सम्भूत क्रिया ये सकृत श्रुत उसका अभी आप वियत तेजोभ्याम युगपद संबंध करना चाहते हैं ये नहीं हो पाएगा। वियत तेजोभ्याम युगपद संबंध अनुपपत्ते हैं। टीका में एतत् पदार्थम आह, जो भाष्य में कहना एतेन इतर श्रुति अक्षर विरोध, एतत् पदार्थ हो गया तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः। आगे टीका में छांदोग्य अपि श्रुतम तेजसः प्राथम्यम अत्र दुर्योज्यम, अत्र अर्थात तैतरीय छांदोग्य में तेजस में प्राथम्य है। छांदोग्य अपि श्रुतम तेजसः प्राथम्यम, तेज प्रथम ज है तो तेजस में जो प्राथम्य है अत्र अत्र अर्थात तैतरीय दुर्योज्यम, वो तैतरीय में समन्वय नहीं होगा क्यों वहाँ आकाश का प्रथम अजत्व आकाश में। किंच टीका में सप्त पदार्थ आत्मा छांद किंच सत पदार्थ आत्मा छांदोग्ये तेजस उपादानम श्रूयते अत्र तु वायु रीति न एक वाक्यता इतिहास। छांदोग्य में सदैव सोम्य इदम अग्र आसीद कह करके जो सत कहा गया वही तत् तेजो असृजत, तो सत पदार्थ आत्मा वही तेज का उपादान है क्योंकि तत् तेजो असृजत तेज का उपादान श्रूयते अत्र तु अत्र था तैतरीय अत्र वायु रीति क्योंकि वायु से वायु और अग्नि इस प्रकार की वायु रीति वायु अर्थात वायु उपादान श्रूयते तेजस उपादान श्रूयते ना अपादानम दिया तेजस उपादानम दिया है। अच्छा किंच सत पदार्थ आत्मा छांदोग्य तेजस उपादानम उपादान दिया है ना। अच्छा ठीक तेज उपादान है और अत्र तो वायु अत्र था तैतरीय में वायु इसलिए एक वाक्यता भी नहीं होगा। भाष्य में वायोर अग्नि इति पृथक आमनानात वायु से अग्नि की सृष्टि होती है ऐसे पृथक कथन हुआ ये तैतरीय में। छांदोग्य में तो तत् अर्थात सद आत्मा से ही सृष्टि हुआ ये भी विरोध हुआ। अच्छा तो इसलिए ये सूत्र पूर्व पक्ष का हो गया, अस्तित्व अर्थात आकाश की उत्पत्ति है, आकाश की उत्पत्ति कहा जाने से श्रुति में परस्पर विरोध हुआ, परस्पर विरोध होने से श्रुति अप्रामाण्य। तो पूर्व पक्ष का हो गया श्रुति में अप्रामाण्य, और एक देशी का है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं है इसलिए श्रुति में एक वाक्यता है, तेज की ही उत्पत्ति मुख्य है। तो श्रुति अप्रामाण्य कहने से आगे भाष्य में, अच्छा पहले टीका में, एवं श्रुतियोर विरोधात अप्रामाण्यम इति पूर्व पक्ष प्राप्ति। पूर्व पक्ष कह दिया श्रुति अप्रमाण है क्योंकि परस्पर में विरोध हो गया। पूर्व पक्ष प्राप्त स एव, स अर्थात वही एक देशी, बियद अनुपपत्तिवादी, बियद की उत्पत्ति नहीं हो रही है, बियद अनुपपत्तिवादी स एक देशी स्व मतेन प्रामाण्यम ब्रूते, अर्थात अपना तर्क दिखाता है कि नहीं श्रुति अप्रमाण नहीं हो पाएगा, श्रुति तो प्रमाण है इसलिए एक वाक्यता कर लेंगे बियद की अनुत्पत्ति मान करके। ब्रूते इति आह अस्मिन् इति भाष्य में, अस्मिन् विप्रतिषेधे कश्चित आह, कश्चित अर्थात एक देश है, ऐसे विप्रतिपत्ति होने से पूर्व पक्ष कह दिया कि विप्रतिषेध हो गया इसलिए अप्रमाण हो जाएगा, तो अभी इसमें एक देश ही कहता है। गौणीय संभवात, गौणीय संभवात, गौणी अर्थात तैतीय श्रुति जो पूर्व पक्ष दिखा रहा है कि उत्पत्ति है, तो एकदेशी कह रहा है कि तैतीय श्रुति गौणी है, गौणी अर्थात वो मुख्य नहीं है, नहीं होने से तो कोई विरोध नहीं होगा, अप्रमाण नहीं होगा। तो तैतीय श्रुति को आप गौणी कैसे कह देंगे, एकदेशी कह देता है तैतीय श्रुति गौणी है, तैतीय में आकाश की उत्पत्ति कही गई है, तो पूर्व एकदेशी कहता है कि वो गौणी है। पूर्व पक्ष पूछेगा अकस्मात क्यों गौणी कह देंगे, एकदेशी कहता है कि असंभवात, आकाश की उत्पत्ति हो नहीं पाएगी क्योंकि आकाश द्रव्य है, द्रव्य की उत्पत्ति होने के लिए अवयव होना चाहिए, अवयव समवाय कारण होंगे और अवयव का संयोग असमवाय कारण होंगे, समवाय कारण असमवाय कारण, फिर ये दोनों अगर संभव है तो कोई निमित्त कारण भी आएगा, मृद हो और कपाल का संयोग हो सकता है तभी कोई कुलाल आएगा, कपाल का संयोग करेगा। तो समवाय कारण अवयव, असमवाय कारण अवयव का संयोग और कोई निमित्त कारण, ये सब संभव नहीं है। एकदेशी कह रहा है कि आकाश के लिए कोई अवयव ही नहीं है, असमवाय कारण ही नहीं है तो असमवाय कारण कहाँ आएगा, फिर निमित्त कारण क्या करेगा, इसलिए कारणानाम असंभवात। तैतीय श्रुति गौणी असंभवात अर्थात कारणानाम असंभवात, कारण नहीं होंगे, समवाय कारण अर्थात उपादान कारण अवयव वो नहीं है, असमवाय कारण अवयव का संयोग वो भी नहीं हो पाएगा। टीका में एवं अध्याय समाप्ते अधिकरणेषु प्रथमं विरोधात् श्रुति अप्रामाण्यम इति पूर्वपक्ष फलम्। यहाँ से प्रत्येक अधिकरण में ऐसा ही पूर्वपक्ष श्रुति अप्रमाण कहेगा, यहाँ तो एकदेशी पहले आकर के कहा नहीं नहीं श्रुति में तो एक वाक्यता कर लेंगे, किंतु पूर्वपक्ष सर्वदा कहेगा कि श्रुति अप्रमाण। हाँ अध्याय समाप्ते ये द्वितीय अध्याय, अभी तो बियद पाद चल रहा है, आगे प्राणपाद भी आएगा, सर्वत्र विरोध दिखाएगा पूर्व पक्षी, विरोध दिखा करके अप्रमाण कहेगा श्रुति को। एवं हा अध्याय समाप्तेर अधिकरणेषु प्रथमं विरोधाद श्रुति अप्रामाण्यम इति पूर्व पक्ष सर्वत्र कहेगा, ये पूर्व पक्ष का फल। ततः एकदेशी सिद्धांत, एकदेशी आकर के कुछ अपना बात कहेगा, पश्चात मुख्य सिद्धांते श्रुति नाम अविरोधेन एक वाक्यतया ब्रह्मणि समन्वय सिद्धिरिति फलं क्रमश्च इति अवगंतव्यम्। मुख्य सिद्धांति आकर के श्रुति नाम अविरोधेन, श्रुतियों का विरोध नहीं है, नहीं होने से एक वाक्यता श्रुति में संभव होगा, एक वाक्यता होकर के ब्रह्मणि समन्वय सिद्धिर इति फलं क्रमश्च इति अवगंतव्यम्। तो अर्थात पूर्व पक्ष का ये होगा, एकदेशी का ऐसे होगा और सिद्धांती आकर के कहेगा समन्वय होगा, पूर्व पक्ष सर्वत्र कहेगा श्रुति अप्रमाण, एक देशी आकर के कुछ समाधान देगा, मुख्य सिद्धांति आकर के कहेगा नहीं समन्वय होगा। श्रुति का जहाँ विरोध दिख रहा है विरोध परिहार के द्वारा ये समन्वय ही सिद्ध होगा, इसलिए ये द्वितीय अध्याय हो गया अविरोध अध्याय श्रुति वाक्यों में। तत्र श्रुतियोर विरोधे सति अध्ययन विधि उपात्तयोर अप्रामाण्य अयोगात वियद उत्पत्ति असंभव रूप तर्क अनुगृहित छांदोग्य श्रुति मुख्यार्था इतरा गौणी इति अविरोध इति एकदेशी मतम विवृणति। श्रुति और विरोध है, पूर्व पक्ष कह दिया श्रुति में विरोध हुआ सती, अगर श्रुति में विरोध होगा, एकदेशी कह रहा है अगर श्रुति में विरोध होगा तो अध्ययन विधि उपात्तयोर अप्रामाण्य अयोगात, अगर श्रुति अप्रमाण होगा वो अप्रमाण श्रुति को अध्ययन विधि क्यों कहेगा, उसका अध्ययन करो, जो अप्रमाण पदार्थ है तो अप्रमाण वाक्य है उसका अध्ययन क्यों कहेगा। अध्ययन विधि उपात्तयोर अप्रामाण्य अयोगात, अध्ययन विधि उपात्तयोर श्रुतियोर अप्रामाण्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि अध्ययन विधि कहता है कि अध्ययन करना है और जो अप्रमाण वाक्य है तो उसका अध्ययन करने के लिए कोई नहीं कहेगा, जैसे बनिना सिंचेत ये वाक्य को अध्ययन करने के लिए कोई नहीं कहेगा, ये अप्रमाण है बनिना सिंचेत अप्रामाण्य अयोगात। इसलिए एकदेशी क्या कहते हैं, वियद उत्पत्ति असंभव रूप तर्क अनुगृहित, आकाश की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, कहते कारण ही नहीं है उसका, समय कारण असमय कारण निमित्त कारण ये नहीं होने से कारणाभाव कारण त्रय अभाव उत्पत्ति असंभव, ये तर्क हो गया, ये तर्क से अनुग्रहित होगा छांदोग्य श्रुति, आकाश की उत्पत्ति हो ही नहीं पाएगा, तो इससे अनुग्रहित छांदोग्य श्रुति ये मुख्यार्थ, ये उसका तात्पर्य मतलब मुख्य है। और इतरा इतरा अर्थात तैतीय श्रुति ये गौणी लिया जाएगा, अभी तैतीय श्रुति अगर गौणी हो जाएगी तो छांदोग्य श्रुति के साथ कोई विरोध फिर नहीं है, तो अविरोध इति एकदेशी मतम विवृणति, ये पहले एकदेशी कहता है। अच्छा समय को ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रमाचार्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः।